încerci în stele să-ți fac salvă și mărcele. Eu pe tine te iubesc, doar pe tine te doresc. Inima mea cu pe jar, eu ți-am oferit-o în dar. Eu credeam că mă iubeai, însă tu mă sărutai. Cu o mână mă mângâiai, cu a ta tu mă furai. Și acum a rămas pleg, amărât și plin de jec. Ca nărozii îi mai mari, nici gagică, nici viștai. Ca la roții ei mai mari, nici gagică, nici viștari. Eu pe tine